بسم الله الرحمن الرحيم ورور تبخ بزان ماجي فيكي امام نصر الله دي غزني ولايات دي مولي صاحب قل محمد دي جبهة نمائندة او دي محازي ملي غلي ته څونه وخت کېږي چې پاکستان ته راغلی یې؟ زما نن پنځمه شپه دلته رارسېدلی. ښه، په مخکې له دې نه چې ته په سنګورو کې وې د غزني په ولایت کې، د شوروي جزو تومونه وو که نه؟ په د اوسو شپو کې نه وه، مخکې د جنیوالو معاهدې نه وه د جزو تومونه؟ ډېر. تا په کومو کومو ژایو کې وو؟ قوي مرکز یې یونورت د غزني وو، او میدان هوایي د غزني وو، پوسته د بند قاسمي وه، پوسته د قلعه قدم وه، پوسته د کوتل د روضې وه، او داسې ګڼې پوستې په داخل د ښار کې هم درلودې. دا پل د جنیوالو معاهدې سره دا ووتل او که مجاهدینو کوم عملیاتونه پرې باندې زیات وو دا ووتل؟ دوی خو تر له مخه مجاهدینو تر عملیاتو لاندې او تر حملو لاندې راغلي وو، او دې ته دوی سترګې په لارې وه، ځکه موږ ته مازې دومره یو بانه جوړه سي که دا معاهده په جنیوا کې نه وای لاسلیک شوې، قدرت دې نه درلودی چې نور دوی په افغانستان کې خصوصا غزنی ولایت کې دوی نور دوام کړی وای او یا مقاومت کړی وای. دوی به شپه ورځ په خپلو جیو کې ننوتلي وو، راوتای نه سوای، ګشتګزار یې نه سوای کولای، او شپه ورځ به د مجاهدینو تر حملو لاندې وه. نو ډېر په تکلیف وه، په ټول افغانستان کې تکلیف راغلی وه، خو خصوصا د غزنی ولایت کې ډېر زیات په تکلیف. دا مجاهدینو عملیاتونه پرې کول دا تکلیف وو که څنګه؟ مجاهدینو عملیاتونه پرې کول، بس یې وبېلېده وو، مرکزو باندې به شپه ورځ عملیات کولی، غزني کې به هم د ورځې به هم په جنګ وو، د شپې به هم په جنګ وو، شو البسه وو، دا شیان به هم دوی ته په صحیح صورت نه رسېده. په دغه شاوخوا د غزني کې به دوی نه سوای کمالېدی، قواوې به سې وتې هم سخته تلفاتونه به یې زیات لیدل، او دې ته نو یې دوی هم سترګې د ګواښ سړي ته وتلې وې، څو دا معاهده د جنیوا ورته لاسلیک شوه، او دوی ته یوه بانه جوړه شوه که دا معاهده نه وای لاسلیک شوې، امکان لري چې دوی له سببه د دې چې دوی له حملو د مجاهدینو ډېر تکلیف شوي وای په خپله به هم ټول شوي وو. دوی دا شوروي جزوتومونه یا قطعات په کوم تاریخ او له کومې لارې نه دوی ووتل؟ دوی خو تر له مخه هم قصد درلودی چې ځان د غزني له ولایت سره ټول کړي، تنها یو نوټ چې په طرف د جنوب شرق د غزني کې په نه کیلومتري کې واقع دی، او وروسته له یو نوټه یو اته کیلومتره نوره مسافه د غزني د ولایت شته. په دې ځای کې د دوی داسې عمومي قرارګاه وه، سیالت یې تر غرو لاندې غټې غټې زیرزمینې وې جوړې کړې وې، چې په هغه کې به اکثره ټانګونه او اکثره اسلحې وو، حتی مهمات خو به یې په صورت کافي دلته تولیدول. نو دوی دالته به قوي مرکز یې دالته وو، دوی به پوستو اکمالات هم له دغه جي کول، او هوایي میدان ته به یې هم له دغه جي اکمالات ورکوله. دوی خپله دې غوښته چې ځانونه دالته راټول کړي، کله چې د جنیوا معاهده لاسلیک شوه دوی وغوښته چې دا خپلې پوستې راټولې کړي، له هر ځای به سې یوه پوسته راوړه، په هغه ځای کې به یو د داخلي ولسوالي له اطرافه راویسته، هلته به یې هغه ولسوالي واچوله. هغه ولسوالي به سې په یسته د لس کیلومتري وو، د اته کیلومتري وو، د اووه کیلومتري د غزني کې به پرتې وې، هغه دوی نه سوای کولی چې پسه دې هلته ګزاره وکړي یا دوی اکمالات ور ورسوي، هغه به یې راویستې، هلته به یې شورویانو د پوستې په ځای ځای په ځای کولې. د شورویانو پوسته به راویسته وه د یونورت، کله چې مجاهدین په دې پروګرام د دوی او په دا لاسلیک د جنیوا باندې خبر شوه، او هغه وختونه چې دوی ځانونه سره ټولول، مجاهدینو خپل تصمیم ورته ونیوای او هغه وخت چې د دوی تاریخ را نږدې سو په دې وخت کې د غزنی و شاوخوا ته و ټولو دوکاندارانو ټولو موټروانانو عراده جاتو ته شبنامې پخش کړې چې د پلانی تاریخ ایسته تاسې په پاخه سرک نه په پرغي سرکو باندې عبور و مرور نسئ کولی او نه څوک ښار ته ورتلای سي نه له ښاره څوک وتای سي څو مجاهدینو ته معلومه سي چې شورویان به په دې سرک باندې ځي چې دا نور عراده جات نه وي نو که هر عراده جات لاړی دا به شوروي او که دوی په واسطه د تیارو له غزني ووځي او د تیارو په ایسه کې مجاهدینو شاوخوا ته بندوبست ورته نیولی و او سرکونه ټول ورته بند کړي و کله چې دوی امکان لري چې په دې پروګرام کې مجاهدینو دوی هم خبر شوه خو دوی کوم معین تاریخ چې و چې دوی لار هم دا عمومي سرک د کابل ته یې نه کړی و دې ته یې تغییر ورکوي چې تیرېدای نه شو له مجاهدینو او تیر شوي به هم نه وه کېدو نه قواوې له نورو ولایتو له خودې شوروي راغلي وای غزني له مجاهدینو نه شوی تیرېدای ولې مجاهدینو داسې سنګرونه ورته نیولي وو چې هغه بیخي یوه لاړېدو غاړه نه وای چې مجاهد به ځینې ولاړ کړي وو بیا نو دوی خپل پروګرام ته تغییر ورکوي په واسطه د کومه نفرو د خاط دوی داسې یوه نوې لار ځان ته پیدا کړې وه چې هغه له غزني چا داسې یو اته کیلومتره د شرق خواته کولالګو په کلي راوختي وه زورمت په زورمت کې یو څه ایسه کړلې وه بیا داسې په خروار باندې یوه نرۍ تنګه وتلې وه چې په دې لس کاله د انقلاب کې وه په هغه تنګه باندې کوم عراده جات شی نه یې کړلي دوی په هغه لار تېر شوي وه پسې داسې یو شنګه د لوګر نیولې او ځان یې کابل ته رسولی وه کله چې مجاهدین له دوی له وتو چې خبر شوه بیا نو مجاهدینو خپل هغه بعضې عراده جات چې ډېر ضرورت وه هغو ته اجازې ورکړي خو سوکا سوکا چې په پوره حال خبر شوه چې اوس پیل هم شورویان په غزني کې نشته او یو تعداد مشاورینې صفات دي په فرقو میدان هوایو کې او هغه داسې خپي دي هغه هم چا ته ښه نه معلومېږي له یوه نیم ماس یوه غټ خلقي هغه هم اوس دوی چا ته نه ورښیي موږ یو پرت شوروي هم نه دی پاتې نو هغه دوی ولاړه بیا مجاهدینو دا لارې لږ ازادې کړي دا فابریکه تاسو چې ویلې د دې سلاو د مهماتو سودو جوړه کړې وه په کومه ولسوالۍ د غزني کې وه دا منطقه د یونټ کې وه چې یونټ په حصه د علاقهداري د دیک د غزني کې واقع ده دې کې دا فابریکه د مهماتو د سلاو جوړه کړې وه دوی له همدغه نه اکمالات دا پوستو مالات یې ټول له دغه چې کېده کوم تام ویس تخریب سره به دلته جوړولای کوم دا مرمۍ دي دا شکی او دي زیپو یک او دي توپک او کلاشنکوف ټول دلته جوړول اوس په دې ځای کې څوک داخلي پوسټ یا قطعات راوستل دلته پیرقه راوسته پیرقه ابده کې کې 19 کده داسې پیرقه یو پیرقه عسکر راوسته او دغه د شورویانو ځای په ونی دا د شورویانو دا پوسټ یو دا هغه چې دله کوم ولسوالۍ څخه د رژیم د کابل نفر راوستل په دې ځای کې ځای په ځای کړ کومه ولسوالۍ خوشې کړې هغه ولسوالۍ د کرباغ راوسته د قدم کلا د پوستې په یوازې واچوله هله قداري د خوجمرو یې راوسته هغه په نام د بندې قاسمي دوی او پوسته د شورویانو درلوده هغه هلته جای په جای کړې د ګیرو هله قداري یې راوسته د دا د ولې لالا چې دښت له بېخه دغه ځای کې یوه پوسته وه په دې ځای کې ځای په ځای دغه څلور ولسوالۍ دوی موږ ته معلومې دي سره راویستې نور یې د شاوخوا پوستې خپلې سره راټولې کړي د غزني ولسوالۍ خو نورې په غزني کې ستام نه بیا د یوې ولسوالۍ نوره غزني کې اتې پاته نه ده دا یې اطراف د مرکز ته راټول کړل یعنې خپله ولایت د غزني ته دا یې په دوه کیلومترې درې کیلومترې د ولایت ته راویست موږ خپله ولسوالۍ په نام دي جغتو باندې ده چې هغه په اول کال د انقلاب په سال 58 کې په اتلسم د ثور باندې چې موږ حمله په شروع کړه په پنځم د جوزا باندې مو ولسوالۍ تصرف کړې بیا دغه چې خلاصه سوه بل وار یې په ایسه د څلور کیلومترې د غزني کې چې هلته یو کلی و په نام د سری کلا مې دی حالت ولسوالی جای په جای کې ډېر په غټ قدرت باندې هلته هم دوی ونه کولای سو چې هغه اکمال کې مجاهدینو به شپه ورځ په خپله معاصره کې ساتله. دوی به که په واسطه د ګاډۍ خرڅ ورته راولېږلی ګاډۍ به مجاهدینو وګرځوله، که یې په تیارو کې راوړی هغه به چې بې ځایه جای ولیدی مجاهدینو به یوړی د دروازې به دوی شپه ورځ نه سوی وتای څو بالاخره بله ورځ مو جنګ په شروع کړی د هغه د سرې کلا چموم ولسوالي ویسته په سنه د 58 کې. بیا په خود داخل د ښار کې چې په نام د چرمګیري یادیږي د موی مبارک د قبلې خوا ته په دې حصه کې ولسوالي د جغتو جوړه ده. دا ولسوالي موږ ارتباط پکې ونیوی زور م په وګلی وګلی خو بالاخره مو په اتلسم د دلوي د 59 باندې مو دغه ولسوالي په نو نفرو مجاهدینو باندې مو 15 میله خفیفه سله او 8 میله ثقیله سله دا مو مجاهدینو په شپه کې 12 بجې د شپې وې واورم تقریبا 3-4 واورم دا مو راچورکه په دې کې مو خلقیانو وطنپرستو څه چې وه مردار سوه صرف له یوه نفر وطنپرسته چې زه خپله په هغه صحنه کې حاضر وم چې هغه داسې وطنپرست و چې هغه ډېره غټه هیره درلوده او دوه دومره ماشومان ورسره وس یو د شپاو کلو یو د درو کلو نجلکۍ وه. بیا دا مو چې کله د سورا میان سره وایسته وله یخه چلي وګلې داسې رېږدېد سړی دا څه کوي وایي دا خو د ما خپله کډه مړه سوه اتې مې نور کوم د دو نفقه نه سوی برابرولی بالاخره راغلم له دو خلکو سره مې دلته واړول دلته ما ته مې د حیاته ډوډۍ راکوي هم معاش راکوي نو دلته په شپه کې یو ساعت پیرا کوم نور داتې کوم کار نه لرم. موږ ورته وویل چې اوس به نو دا د تا ماشومان موږ څه کوو ده ډېر وزر وکړی موږ درې نفر وویل چې یاره دا د دې ماشومانو په روی خلاص خو دا مو دته ورته وویل چې ته به خامخا د تا دا تعهید دي چې زه به مسلمانو ته وایي ځم به زه مسلمانو ته یو ولسوال ځوندی په یو ځای کې راچه پاتې سو چې هغه ته یې موږ په وخت کې راکټ نه وو راسره او موږ اووم نه نفره قریب سار کېدی راباندې دا نور عسکر مو ټول لاس تړلي سره د څو نفر وطنپرستو دا ولسوالي چورک پاک مو یوړه. بل وارې ولسوالي په سنه 60 کې راته جای په جای کړه داسې ولسوالي چې درې غونډه مشتمل وه څلور یې پوستې واچولې یو مرکزي ولسوالي په میرزاخیلو دي موږ منطقه دی مابین کلي دلته جای په جای کړه په دې باندې موږ دونه شهیدانو دونه زخمیان ورکړه چې دا مو جاری دي مو یو څه شی ورته پیدا کړه بیا مو په دویم دا وکړه ارتباطونه مو پکې ونیو اوس ورته ونه رسېدی بالاخره په سنه 61 د سرطان په میاشت کې مو د یوه نفر په واسطه ارتباط ورته ونیوی چې هغه هم دومره وکولای سوی چې هغه مجاهدینو ته یو اشاره ورک. بالاخره مجاهدینو دلته یو غونډۍ وه د ګنبزۍ په نام یادېده هلته د دوی څلور دانې ټانګه ولاړ وه درې څلور یې هوانه وه او اته یې ګورنوپان او څلور پیرې داسې پر چپک ولاړ وې په یوه غونډۍ هره پوسته کې به دغسې ترتیبات وو دا پوسته چې دا ولسوالي باندې چې موږ حمله وکړه پیش له پیشه مو غږ وکړئ چې څوک دي چې نن ته خپلو سره ورته تیر شي مجاهدین یو دم ټوله داسې په زړاو باندې راغلسي موږ ټول نن تر سره تېر دلته فقط اویا نفره مجاهدین او تکړه تکړه موږ داسې مجاهدین یې را جلا کړ صرف یو کمیس سو پرتو او یو پکول پیپسر مرمۍ مو ښه پریمانه ورکړي دغه نو موږ ټول په مصرف کې شمېرلي ولې په سرو ورسې وخېږي خامخا مصرف کله چې دا د دې غونډۍ بیخ ته ورغله غونډۍ تقریبا 300 متره جګه در جګوالی درلودی یا 1500 متره د دې غونډۍ بیخ ته چې ورغله دا موږ ارتباطي دغونه وویله چې تاسې به د غونډۍ تر سره کړي په زوتو پروت راځئ داسې چې ترپای مو ونه سي هلته چې راورسېدی دلته یې غونډۍ په بیخ کې دوی ته تقسیمات ورکړل سو چې دا پیرهدار به د دې قومندانې سره له شلو نفره وي دا پیرهدار به د دې قومندانې سره له شلو خو چې دا نونس نفره شهیدان سیم دا شلم نفر به دا پیرهدار نیسي چې که دا پیرهداران ونیوسي نورو ولسوالي مو له شاوخوا مجاهدینو محاصره کړې وه، دوه دوه نیم زره نفر دي، موږ خپل مسلح مجاهد په راتاو له سرکله او خفیفه صلاحو سره مکمل سوپونه تښتي، او هغو ته امر دي اور نه وترغو پورې څو دوی تسلیم نه شي دا ګمبزۍ. کله چې دا ګمبزۍ موږ حمله په ور وکړه، مجاهد په ورغله، مجاهد زموږ را دي د غونډۍ له بېخه په رئیس وه، دلته دوی وینې په جوش شوې او جذبه د اسلام دي دوی په رګو کې راپورته شوه. دا دوی ته طاقت ونه رسېدی، دا حوصله دوی ونه کولای شوی چې ما دا ورور به تر ما له مخه رسېږي، زه شاط شم ما ورور مې تر ما له مخه رسېږي. دلته یو دم چیغه شینې وسوه، سیاد چار یار الله اکبر داسې چرت پور ولاړو سو په منډه یوه خېس کې. د هر نفر چې کوم پیره دار وظیفه ورکړه سوې وه، دا یې په کومک د خدای پاک او د جهاد په داسې قسم ونیوایي چې هغو دومره حوصله او دومره وخت پیدا نه کړي، دا خپل کلاشنکوف داسې راواړئ او مرمۍ ور تېره کړي. بس یې اوس په کلاشنکوف وخته کېده، دوی الله صاب ور ورسېده، سرونه یې ور قط کړه. دوی دا نور غټان خره په دغه ته راټول شوي وو خیمه کې، دې کې ډوډۍ خوړه چې په دې ځای کې دېګ سرشته یې نیولې وه، په دې ځای کې چې مجاهد په ورغلي دي تسلیم شي. یو ضابط ډېر چالاک وو، هغه ور دیواره چراغ بل کړی، بیا یو امیر د سیاسي یو پیر وکړی، نورو چټکه ونه کړي چې هغه یو مجاهد داسې لګېدلی وو په دې لاس باندې. هغه چې دوی دغه خیمه هغه چې پیر خو وکړې، دا امیر سیاسي له دوو نفرو نورو سره په غلجه پې سلاک مردارې کړي، دلته یې غږ وکړی چې نور تسلیمي. بس دا غونډۍ د ګمبزۍ چې هغه جګه نقطه دي د پنځو غونډو وه، دا تسلیم شو. دوت یې ورته وویل چې ټانګان فعاله کوي، توپونه یې د نورو پوستو ته راواړول. کله یې د نورو پوستو ته توپونه راواړول، قومانده هم د دغو ټانکسانو وه او اسپیکر د مجاهدینو په لاس کې وو، د مخابرې وه. دا ولسوالي هم په نه کیلومتره د غزنی کې واقع وه، د مخابرې واله مو په خپل لاس کې نیولی دی. هغه ته وایو چې غزنی ته خیرات ورکوه، دام قدم هغه غزنی ته خیرات ورکولی چې دلته خیرات ته یو څو نفر راغلي، د شاوخوا ټکان کوي په مو خیرات. توپونه مو راواړوه، د بس د بلې پوستې ته مو قومانده ورکړي چې تسلیم شي، چې قدرت د مجاهدینو په لاس کې. هغه چیرې تسلیم یې، د ور دیواره مقاومت شروع کړ، یو څو توپه وویسته سوه، پیر سه ورباندې هلته چیغه کړې چې یاد چار یار مرګ به کارمر، مرګ په خلکانو، مرګ په پرچمیانو، ژوندي دي وي مجاهدین، سلا وي پورته نیولي وي راځغاسته. دا پوسته هم تسلیم شوه، دا بله پوسته یې هم تسلیم شوه، بله په نام د غومباړه کې یادېده، خود مرکز یې منشف کې و، دا هم تسلیم شو. یوه بله پوسته چې کورو شاته وه، دا تر پیر لاندې نه کېناسته، څو دي موږ افتاد پنج توپو، دا هم ورته راغلی د مجاهدینو د دوه درې پیرې چې په وکړې، په څلورم پیرې د هغه ور وویشته، یعتي هغه شدید خلکان کې مردار شو، او هغه عسکر ماسکر یې دستي تسلیم شو. هغه هم وویل چې ژوندي دي مجاهدین، مرګ دي په خلکانو شورویانو. دا ولسوالي هغه مهمات چې موږ په کار وو، او هغه سلاګانې تقریبا دوه دوه نیم سوه میله مخفیفه سلا، شل پنځه ویشت میله ثقیله سلا، چې څوارلس دانې خالي پکې ګرنوپانو او انونو ټانګانو ونیوه، ټانګانو چې دوی بیا ترې ښکلي وي، هغه مو بیا بعضې وسوځو. دا چې لمر راختی، موږ مکمله ورسوله خپل مرکز ته، چې دا سړی به هم په هغه میدان کې حاضر لیست یې هم دنې وی چې سلای ورسېدې. او دا مجاهدین چې ماخوستان یې موږ حمله په کړې ده، دا خپله دي موږ امیر صاحب چې دا ترتیب دي حملې مولوي صاحب ګل محمد چې ورښودلی وو، دا صرف یو دی له یوه نفر سره په مرکز کې پات وو، او دغه به یې کول چې قرآن شریف یې وظیفه کولی، او هغه یې خدای پاک ته شفیع کړی وو چې دا مجاهدین به نن څو نفره شهیدان چې داسې په سره وغورورل. چون منطقې چې ټولو دا شکایت راکړی چې موږ له دې ولسوالۍ چې ډېر په عذاب یو، اخر مجاهدین وویل چې دا ولسوالۍ زموږ په منطقه کې پرته یې، موږ نور ځوان نه غواړو، څو یا ځان فیصله نه کړو یا دا ونه کړو. اخر امیر صاحب هم اجازه ورکړه، هغه خدای پاک په خپل قدرت سره داسې کامیابي ورکړه چې د یو مجاهد یو نکم لا ویني نشو، او د دوی هلته ډېر زیات شمېر خلکان او عسکر یې مردار شوه. له هغه چې ایسته مو چې راویسته، بیا هغه نفر چې شریعت وه محاکمې ته سیخ کړه، او شریعت په وسو او فیصله دې شریعت په وخته، هغه په خپله سزا ورسېده. هغه کسان چې ارتباط یې درلود مسلمانو سره، یا د کوم تنظیم د ارتباط کارت ورسره و، یا کومه نښه ورسره وه، هغه ډېر په ښه امن سره خپلو کورو ته رخصت کړل. دا تعداد د هغه خلقیانو د رژیم د کابل نفر چې و ته په محکمه د اسلامي کې د بین العربي تعداد څو نفره و؟ یدې به 15 نفره دلته محکمه شوي، او هغه په ولسوالۍ کې چې مردار شو د هغو تعداد خو نو ډېر و، هغه موږ ته داسې معلوم نه شو. اوس دا ولسوالۍ د جغتو آزاده ده؟ اوس ولسوالۍ د جغتو په نام په غزني کې هم نشته. دا وویل چې د غزني د ولایت په خوله کې د جغتو په نام جوړه کړو، خوګیانې یې راچوړي او کاږ یې پرېږدي نه راته، نو تر هغه تېر موږ د جغتو تر ولسوالۍ نور د ولسوالۍ په نام باندې په ټول غزني کې یو فرد نه دی نام. اوس د امنیت د رژیم د کابل په ولایت غزني کې څنګه؟ امنیت یې صرف په هغه د ولایتو د فرقې امنیت یې نیولی، نور ټول جینک لري انشاءالله. په هغه هم دومره په ویره کې دي چې مجاهدینو پروګرامونه ورته سنجولي دي، که هغه په تطبیق شي انشاءالله چې هغه جوی کې موږ دوی ګزاره ونه کولی شي. او اوس خو مجاهدینو عملیاتونه خپل پینه کوه؟ مجاهدینو داسې عملیاتونه په کې ول چې کله چې دا د جنوا معاهده وسوه، یوه شپه یوه ورځ بیا عملیاتونه وغځل. د دې کې څونه تلفات ولیده دو مجاهدینو؟ تلفات به نو یو 15 نفره دغه تر اوسه شوي شهیدان او زخمیان یې نو زیات. د حکومت د رژیم د کابل څو نفر رژیم خو نو تقریبا په دوو عملو کې تمه د تیارو په میدان باندې 15 نفره مردار شوي وو، خو ټول تعداد به انشاءالله اویا او اتیا نفرو ته دوی رسېدلي په دکامه. دا په کوم تاریخ کې؟ دا یوارې شپږم اووم دسمبر په دې وختو کې خو عمومي حملې ډېرې وې، او خو ټولو مجاهدینو د غزني په ګډه سره داسې عملیاتونه په کول چې له شاوخوا بې مزایلو بیمانو راکټونو په استعمالول. کله چې دا معاهده د جنیوا لاسلیک شوه، له دې ایسته په غزني کې ډېر جنګ شدت پیدا کړ. دې کې بوله د جنیوا د معاهدې نه د شوروي تیاري راتلې بمبارتونه یې کول که نه؟ هو جتان راتله، او هلیکوپتر مو دغه یو کال کې نه دي لیدلي. جتان به راتله بمبار ته یې کاوه؟ جتان راتله بمبار بیې کولی، داسې ناڅاري بمبار بیې کولی، هدف یې یو ځای و، که به په کلي ولګېده، که په اصل کې ولګېده، که به په ماشومانو، که په سیاسر و، که به په مجاهد و، بس هدف یې نه شوی صحیح کولی. خو لکه د غلا په چل چې رابلې پغ بې سوبمونه بې خوسې که دوی ولاړې، هغه به سیاق چیرې ولګېد، دوهمه دوره به هم بیا نه شوی کولی. دا په دې بمبارد کې به څوک شهیدان کېدل یا څو خلکو به تلفات لیده په کې؟ یو به مې دلته د موږ له کلو سره یو د هزاره و کلی دی احمدای بولي، په دې باندې واچولی چې هغه د یوه کور ویستی غار خو نو چې ویستی دا کور په دې کور باندې ولګېدی. په هغه کې موږ خپله ورلږه صحنې ته، زه خپله ورسره وم چې هغه خاورې نیمون مجاهدینو ایسته کولې، عمړې نیمون مجاهدینو راوه. په هغه کې اووه نفره، چې په هغه کې دوه سیاسرې وې او څلور ماشومانو چې هغه لیکانو نجونې پکې شامل وي، دا اووه نفره شهیدان شوي وو. نور نو بعضې وخت کې یو نفر زخمي و، یو شهید و، چې هر چیرې به ولګېدی، بعضې بس خطرناک جای ولګېدی، شهیدان بیې ډېر کول، بعضې بس ونه لګېدی. پر اوسه په 56 کې د جدې په 10 تاریخ باندې 66 کې په 66 کې د جدې په 10 تاریخ باندې د موږ په مربوطه او د عیسا کلی ورته وایي دې کلي باندې بمبار وکړ. شپږ تیارې وې، درې دورې یې په کړې وې، په دې درې دورې کې 2 نفره او 4 نفره سیاسرې ماشومان سپین ږیري دا شهیدان کړي وو، او ټول یې داسې خاوره لاندې کړي وو چې هغه په شپو په ورځو موږ د هغو خاورو نه روانه ایستی شو. دا اووه نفر شهیدان شو، د دې تاریخ په څونه وخت کې کېږي چې دا تیارو بمبار په بال د جنیوا معاهده ایسکړ؟ دا بیا نو په دا خو تر جنیوا تر معاهدې مخکې وو، پس له هغه هم زخمیان پیدا کړه او شهیدان یې دومره نه دي کړي. بلغیم بمبارتونو وکړو بمبارونه چې دا موږ راتلو تر دغه ورځ لمخې هم لاړو منطقه بمبارو کښې پتلسم د جوزا باندې چا ته څه تلفات ونه رسېده نه یو نفر داسې خفي زخمي سو نور داسې تلفات ونه رسېده دا د اوس د حکومت رژیم د کابل په څه فکر کې دي څه وایي د دو مجاهدینو سره ارتباط نیولی و نه و نیولی هغه کسان چې لیږ د اسلام وینه پکې پاته وه او څه روحیه د مسلمان یا د افغانیت ورسره پاته وه هغو غوښتل چې ارتباط ونیسي هغه کسان چې هغه ټول پاسېد شوي ورسره مفکوره د وطن نو د اسلام یې ټوله له یاده وتلې وه هغه نو امکان لري ستر لږ د مرګ هم له مجاهدو تسلیم نه شي په دې خو دوی پوهېدل چې وروسا خو مونږ خوشي کړو او مونږ نه ځي هم دوی به دو دا څه ویلې چې مجاهدینو ته مونږ ورځو او که به خپل مقاومت کولو دو سره نو دوی سره به یا داسې چې روسیانو ته روسیانو به دا وعده بیا کړي چې مونږ به بېرته درته راسو که په تاسې زور راغلی او یا به اکثره مجاهدینو سره لارې نیولي وي او اکثره داسې مدمیغ ناست و که دې ته مجاهدینو کوم شبنامې یا څه ورته تیت کړي وو که نه څه کوم افه یې ورته اعلان کړې وه مجاهدینو خو به همیش دغه شبنامې ورته هچولې چې که تاسې اسلام ته راجع شئ او توبه په خپلو ګناهو باندې وکاږئ نور د تاسې سر مال په امن دی د مجاهدلو دا خو د اسلام قانون دی چې کله اسلام ته څوک تسلیم شوي دي هغه ته اسلام اول عرض کېږي چې مسلمان شي یا که کافر یم سر یې په امن دی له دې شبنامو څه کوم یو تا سره شته راوړې د ځان سره نه پیرم خو دلته نشته موږ داسې دا په تنګ راغلي څو هلته یې یو نوټ راسته راوړو په خپله امیریت کښې ته چې په دا لاره باندې راتلې څه دی ولیدل د روسانو کوم قطار یا کوم چې سره مخامخ شوې په دې لاره چې راتلم نور کله به موږ ډېر په وام په خطر کښې راغ حتی نه به مو د شپې مزل راکولی شوی څراغونه مو نه شوی لګولی نه به مو د ورځې مزل راکولی شوی چې تیارې به ګرځېدې او بیا د غزني خو داسې عمومي لار ده چې اوس د هومره عمومي لار د پاخه سره کم نه ده لکه دا د غزني لار چې د مجاهدینو د پاره ده په دې لار باندې موږ رالو موږ پزل د خدای هېڅ شی ونه لیدل نه مو ټانګ لیدلی نه تیاره نه ښه نه بد د دو قطارونه داسې قندار ته یا هرات ته یا داسې کوم مخ په کابل کومې خواته له دې جایونو دا شوروویان چې وتلي دي دوی یو قطار هم نه دی ښورېدلی نه له خپل ولایته پوستو ته هم لا نه دي تللي حتی اوس د پوستو اکمالات په واسطه د بعضې نفرو په بله جامه کې د مرکبو په واسطه کوي چې دغه پوستې چې په یو کیلومتري دوه کیلومتري کښې ورته پرتې دي دا هم د مجاهدینو له محاصرې لاندې دي مجاهدینو له محاصرې لاندې دي دوی ته اکمالات نه شي رارسېدی او دوی دا وزرونه کوي چې موږ خو په تاسې بېخي غرض نه لرو خپلې یوازې خدای تاسې هم غرض مه راباندې ده مجاهدین وایي چې تاسې تر له مخه دغه شعار موږ مو کله پرېږدو خو یا تسلیم شئ یا مو زوندي نه پرېږدو کومه پوسته له دو پوستو څخه مجاهدینو نیولې ده که نه په هغو وختو کښې خو زه راکړم نه یې ونیولې خو اوس داسې مو واورو چې غزني ولایت کې دوه پوستې او یو کنډک مجاهدینو سره تسلیم شوي دي خو دا راپور لا نه دی رارسېدلی چې له کوم مجاهدینو سره د دې کنډک یا د دې پوستو تعداد درته نه ده معلوم نه صحیح تعداد یې نه دی را معلوم شوی دلته